żebym widział to, co robisz, chociaż jesteś mi brat. Karty na stole od wielu, wielu lat i znów mnie oszukałeś, bo jesteś chuj nie brat. Oka w rosole przed tobą jakiś stał, na pewno tu nie będziesz niczego z tego miał. Po co kłamałeś, kiedy pytałem cię, czy po to przyjechałeś, by zdenerwować mnie? Co łączy nasz ród? Czy jedna to krew? Co łączy ten dom? Nie łączy nas już nic, nawet on! Ludzie nas mylą, gdy idziesz obok mnie. Tak samo wyglądamy, a tak różnimy się. Czemu nie słuchasz, powiedzieć chcę coś ci? I czemu ja nie słucham, gdy odpowiadasz mi? Karty znaczone na stół wykładasz znów i ja cię znów oszukam i teraz do mnie mów. A jest nas tak wielu, nie wyobrażaj se. Mówimy, nie słuchamy, każdy widzi co chce. Co łączy nasz ród? Czy jedna to krew? Co łączy ten dom? Nie łączy nas już nic, nawet on! Przez cały Boży dzień ja już się nie zmienię, więc chociaż ty się zmień. Pomiędzy nami ściana, solidna gruba fest. Tak między nami bracie od dawna tutaj jest. Matka jest jedna i ojciec jeden jest. Nie łączą nawet oni, to już jest świata kres. Karty na stole od wielu, wielu lat. Znów ciebie oszukałem, bo jestem chuj nie brat.